तप्त कांचन गो Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Üdvözlöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Egy hete a tudománynak szenteltük műsorunkat, főleg annak, mi mindenben hatott a védikus, illetve az abból kifejlődött indiai tudomány a modern nyugati tudomány fejlődésére. Meglepő volt hallani, hogy az indiai matematikusok nélkül ma még mindig római számokkal bajlódnánk, és a műszaki-gazdasági számítások nagy része szinte lehetetlen lenne. Hogy az ajurvéda elveit már Hippokratész is magáénak tudta, és ma ismét örömmel tanulják a nyugati orvosok, és hogy a modern kvantumfizika, az atomtudomány milyen mély inspirációt merített a védák filozófikus világlátásából. Ma még maradunk a tudomány témájánál, a tudomány egy fejlődőben lévő és sokszor vitatott ágánál, a parapszichológiánál. Egy régebben rögzített beszélgetést adok most közzé, melyet Paulinyi Tamással folytattunk a hindu misztika és a nyugati parapszichológia kapcsolatáról. Paulinyi Tamás közel 20 éve végez parapszichológiai kutatásokat, alapvetően a nyugati tudományos és spirituális hagyományra építve. A beszélgetésünk éppen ezért különösen érdekes, hiszen alapvetően más szemszögből tudtuk megvilágítani ugyanazt a kérdést. A modern anyagelvű tudomány fenntartással kezeli a parapszichológiát és az egyéb paratudományokat, és nem sokat tud kezdeni a védikus hagyomány hasonló megállapításaival sem. Ennek oka az, hogy a parapszichológus és a védikus bölcs egyaránt a megfoghatón túli, az anyagi eszközökkel, műszerekkel nehezen, vagy sehogyan sem vizsgálható valóságot kutatja. A védikus időkben és sok ezer éven át a tudós és a pap szerepe nem különült el. Ez így volt keleten és nyugaton egyaránt. A természetet, az életet olyannak látták, amiben a durva anyag, az éteri, szellemi jelenségek és az isteni transzcendentális szféra kerek, összefüggő és szerves egységet alkot. A reneszánsz és még inkább a felvilágosodás vetett véget ennek az egységes szemléletnek. Az egyház romlása, a visszaélések, a vallás politikai eszközé süllyedése láttán a gondolkodó ember egyre nehezebben fogadta el a vallásos világképet. A keresztény egyházak nem törődtek azzal, hogy a sugallt világkép és a mindennapok valósága, valamint az újabb tudós megfigyelések ellentétben állnak egymással, és nem voltak képesek átértékelni tanításaikat. Hogy mi hiányzott ehhez, azt jobban megérthetjük az indiai, védei kultúra fejlődését látva. Indiában nem alakultak ki egyházak, és a tudományban is decentralizáltak maradtak. Amiben azonban egyetértettek, az az, hogy a tudásokat ugyanabból az ősi bölcsességből vezették le, és ezért az eredeti források változatlan formában való tanulmányozása a mai napig élő hagyomány. Kommentár van számos és vélemény is sokféle, de a védák nem estek át olyan mértékű kanonizáláson, mint a Biblia. Sőt, maguk a védikus források ismertetik és tárgyalják a különféle világképeket, beleértve az ateizmust is. Ez a szellemi szabadság és sokszínűség azt eredményezte, hogy az ismeretek bizonyítása alapvetően nem hiten alapszik, hanem személyes próbán. Igaz becsülete annak a tudósnak van, aki nem csak beszél, hanem meg is éli a tanultakat. Márpedig, amikor a mindennapi tapasztalaton túli valóságot kutatjuk, szinte egyedül ez a tapasztalás segített a megértésben. A nyugati ember eleinte a vallási gyakorlat révén szintén élményszerűen közelítette ezt a tapasztalást. Később az intézményesült világi hatalomként viselkedő egyház nem támogatta jó szívvel ezt a gyakorlatot, amely a jógik gyakorlatára hasonlít, hanem a dogmatizált hittételek megvallását követelte meg, néha szörnyű erőszak kíséretében. a tapasztalás, a megismerés spirituális kultúrája nem fejlődött, sőt gyakran üldözötté vált, de leginkább feledésbe merült, és csak annak a tapasztalatnak maradt becsülete, ami kézzel fogható volt. A nyugati tudomány lassan szembefordult a vallással, és ma csak azt tekintik tudományosnak, ami mérhető, kísérletileg bizonyítható, képletekkel megfogalmazható. Csak hogy az élet jelenségeinek jelentős része nem mérhető közvetlenül, nem ismételhető meg kísérletileg, és nem írható le a fizika vagy a kémia egyenleteivel. A matematikát szándékosan kihagytam, mert a kvantumfizikusok már eljutottak az anyag anyagi mi voltának megkérdőjelezéséhez, és ezt éppen a matematika nyelvén tudják kifejezni. Ezért létezik a tudomány határterületén az úgynevezett paratudomány, aminek vizsgálati módszerei nem mindenben felelnek meg az akadémikus tudomány követelményeinek, mert a jelenségek jó részét csak átéléssel, személyes tapasztalással lehet megközelíteni. Lehetséges ugyan kísérletileg újra és újra eljutni ezekhez a tapasztalatokhoz, de a tudósok számára ez nem kielégítő. Persze, ha ők hallgatnak a sejtéseikre. A legtöbb felfedezés szinte misztikus körülmények között születik, de ez annyira ellentétben áll az elvált racionalizmussal, hogy legfeljebb azt mondják, véletlen volt. Indiában hagyományosan elismerik azt, hogy a tudás átéléssel, intuícióval, belső tapasztalással elérhető. A jóga különféle ágainak gyakorlata milliókat juttat azonos belső, misztikusnak mondott tapasztalathoz, az élet finomabb és isteni régióinak megismeréséhez. A nyugati parapszichológia is indiai jogik laboratóriumi tanulmányozásából fejlődött ki a 20. század elején, s vált önálló kutatási ágá. A beszélgetésben én a jóga hagyomány, Paulinyi Tamás pedig a nyugati paratudomány oldaláról közelítette ez a kérdéshez. Az elhangzottakhoz hozzászólhat honlapunkon, melynek címe edesindia.civilradio.hu ékezetek nélkül. Egy olyan érdekes témáról fogunk beszélni, a két körnek a meccés pontjáról, a parapszichológiáról, illetve ennek a védikus vetületéről, illetve hogy a régi kultúrákban vajon milyen források

gondolom kicsit kiábrándítónak tűnik a válasz. Azt gondolom, hogy ilyen szinten nem lehet megtanulni, ilyen célokért ezek nem működnek. Tehát ugyanígy elhangzik ebben az írásban az, hogy egyrészt itt egy profétai szellemi tökéletességgel, lelkük, szellemük magas szintű állapotában természetszerűen használták a proféták ezeket a képességeket, nyilván céllal megmutatták az embereknek, hogy egyrészt van egy hatalma, jó értelembe vett hatalma a felsőbb dimenzióknak, másrészt pedig mint egy tanúságot tettek. Miért létezik mégiscsak akkor például a fasizmusnak tömegeket elvarázsló mágikus hatása, noha szándékában cseppet sem kollektív? Szóval én akkor arra gondolok, hogy vannak azért mágiák, akár mit csinálunk, akár merre lépünk, vannak. Ez egy meglehetősen meredek, egoista, hatalmi, frusztrált, kényszeres törekvés. Ilyenkor mondom azt, amit már mondtam itt a beszélgetésen, hogy hála a jó Istennek, hogy ezek a képességek érettséghez vannak kötve. Hogy aztán mégis hogy csúszhat be időnként egy-egy Uri Geller, vagy ilyen Daniel Douglas Home, hát lehet, hogy ez a sorsnak a humorérzékén múlik, nehéz elképzelni, egyikük sem tűnik kifejezetten profétának, másrészt azt is el lehet képzelni, ebbe az egyre elanyagiasodó korba igenis kell egy-két ilyen furcsa madár, aki legalább ébren tartja az emberbe, ha más nem a kérdést. A nyugat, mint tudományos, analitikus parapszichológia, és a kelet között, ahol mondjuk a védikus gondolkodást értjük, úgy mondják a mai világban, hogy készülődik valami házasság. Ez a mai New Age gondolkodásnak a fő jelszava, hogy a keleti spiritualitást hozzuk össze a nyugati technológiával. Látva ugyanazt, hogy ez a dolog működik, hisz például az interneten nagyon sok keleti filozófiai tárgyú dolgot lehet találni, már pedig az internet egy igencsak elvetemült nyugati találmány, de azt hiszem, hogy az igazi találkozása nem ennek a technológiának az elterjedése kell legyen a keleti világ felé, és mit tudom én, jogikus kompjúterprogramozókká kell válnunk, hanem inkább arra, amit a parapszichológia közelít meg, hogy a nyugati elemző, kutató, tudományos hozzáállás, ami megpróbálja felfedezni tulajdonképpen azt, amit a keletiek, mint spiritualitást tárnak elénk, itt van valami házassági lehetőség, én úgy látom, itt érdemes keresgélnünk. Hát ez egy elég érdekes kérdés, már csak azért is számomra, mert ugye egyrészt én képviselem legalábbis a kutatási céljaimban és módszereimben azt a fajta látásmódot, ami valóban a nyugat analitikus, analizáló, szétszedő, mindent megismerni, anyagi struktúrákban és logikai struktúrákban megismerni kívánó törekvése. Másrészt, hát merem remélni azt, hogy ezért létezik a tudományos parapszichológiának egy ilyen rejtett, egyenlően csak mellékterméke, a felébredés felé vezető spirituális útként leírhatóan. Tehát az ember, hogyha egy bizonyos szinten így eljut olyan logikai, akár logikai felismerésekig, amik egyértelműen bizonyítják mondjuk a tudatnak a prioritását, tehát hogy nem egy materiális, véletlenszerű, kiszolgáltatott, csupán csak egyéni és mindenféle ilyen sikerorientált történetekkel megélendő világban lakunk, hanem mondjuk egy sokkal nagyobb ősi álomnak egy sajátos részletében próbálunk felébredni a valóság igazi természetére, akkor beteljesíti a küldetését, feladatát, még ha látszólag nem is ez. De hát nekem is furcsa elképzelni, hát ez a New Age azért valljuk be, tele van olyan diszonanciákkal, meg ellentmondásokkal, ami inkább mosolyogni, vagy szánni való, hogy most itt legyen egy abszolút dörzsölt, csiszolt, nyugati technikai kultúra, amiben aztán majd itt a reinkarnációnkról beszélgetünk, meg minden egy-két formaságot így átveszünk a keleti gondolkodásból. Tehát én azt szeretném személy szerint, ezen nem általánosítanék azért a parapszichológia irányába, hogy azok a racionalista, és nem materialistát mondok, vagy vegyük úgy, induljunk innen, materialista, racionalista emberek, akiket a jelenkornak a civilizált oktatása úgy vitt be az erdőbe, hogy az anyagelvűséggel kábította el, azok ugyanezzel a módszerrel kézzel fogva, tehát a racionalista módszerekkel kivezethetőek legyenek. Bevallom, hogy nekem is szükségem van erre. Amellett, hogy azért lirikus költő is vagyok, és hál' Istennek azért úgy gondolom, hogy elég komoly lelki érzékenységem van, bizony az, hogy minket mire tanítottak az iskolában, az elég mélyen meghatározott. Tehát az én nagy álmom az, hogy ez a technicista túlburjánzás azonnal próbáljon meg lefékeződni, megszűnni és átalakulni, mert ez így tarthatatlan globálisan is, tehát mindenféle ilyen bolygóügyi szempontok szerint, környezetvédelemmel, egyebekkel, de lelkileg elsősorban. Tehát ne házasság legyen ez, mert nem lehet a kutyát a macskával összeházasítani bizonyos tekintetben, hanem egy olyan egyetemes gondolkodásbeli és alapfelfogásbeli változás elsősorban itt nálunk, ami inkább a keleti gondolkodásnak az elsajátítása, mint mellérakása egy használhatatlan gondolkodásnak és cselekvési rendszernek. Mondjuk meg kell említenem egy szomorú tényt, és ez pedig az, hogy az utóbbi 3 évtizedben a keleti, elsősorban indiaiakra gondolok, hisz valahol a legősibb módon ez a spiritualitás ott él, vagy ott maradt fönt leginkább, egyre kevésbé tudja az erejét kimutatni. Olyan mértékű a nyugati befolyás, a különböző technikai dolgok, a reklámok, tévé, Indiában például mindenütt a kis kunyhókba kint van az antenna, és ugyanúgy nézhetik a Dallast, mint ahogy mi nézhetjük, ha akarjuk nézni. De az ő számukra ez valami egészen más jelent. Ez azt jelenti, hogy egy még működő kultúra törik éppen most ketté, és pusztul el, és ezért bizony azokra a nyugatiakra vár ennek a megmentése, akik most vagy már néhány évtizede megpróbálkoznak azzal, hogy megtanulják azt, hogy a lényegét legalább át tudják menteni. Valószínűleg azokat a részletes szokásokat, amikben még mindig sok kincs van, nem fogjuk tudni soha átmenteni vagy megérteni, részben helyhöz kötöttek, de a szellemét meg kell próbálnunk megérteni. És egyszer az én vízióm az, hogy ez a fölébredt ember tulajdonképpen, ez a nyugati ember, aki a spirituális látásmóddal rendelkezik, aki ma még nagyon használja az autót, a repülőt, meg az internetet ahhoz, hogy a nézeteit el tudja jutatni a társaihoz, akik még mondjuk betegek ettől a nyugati civilizációtól, egyszer ott tartunk, hogy erre nincs szükség, és ki lehet ülni egy tábortűz köré, és egy kellemes vidéki életet lehet élni, úgyhogy mindenki elégedetté válik tulajdonképpen azzal, ami ilyen van, és amit a természetből megkaphat. Thank you.

nagyon nehéz valahova átlépni. Egy kérdésem volna, nem neked, mert nem fogsz tudni rá válaszolni. Hallottam, hogy 10 000 pornofilm készül évente. 10 000 a világon, az borzalmas szám. Szeretném tudni, hogy hány olyan film készül évente, amire úgy tudjuk a gyerekeinket leültetni elő, hogy fiam, ezt megnézheted, mert ezt élvezni fogod, mert művészileg jól meg van csinálva, és ugyanakkor valami nagyon szép, nemes, esetleg spirituális dologra fog téged finoman rávezetni a példájával. Azt hiszem, hogy nem 10 000, de még talán 10 ilyen film se készül évente. Parapszichológiáról és a ősi kultúrák kapcsolatáról beszéltünk, és elkanyarodtunk, én azt hiszem, hogy jogos folyamányként a média, illetve a mai embert előzönlő, alacsony színvonalú információk elleni kikelésünkig. Azt hiszem, hogy az örömhírekkel, ezekkel bizonyos evangéliumokkal kéne itt zárni ezt a mai tűnődést, tépelődést és útkeresést, és valamiféle egyetértésével annak, hogy igen, vannak értékei azért a nyugati kultúrának, még akkor is, hogyha ezeket néha nagyítóval kell keresni, és vannak értékei a keleti bölcseleteknek, azt hiszem sokkal egyértelműbben, még akkor is, hogyha úgy tűnik sajnos, hogy pusztulásra ítéltetett ebbe a tendenciában. Úgyhogy búcsúzóul egy pár gondolatot szeretnék mondani arról, hogy hogyan képzelem a kelet és a nyugat értékeinek a találkozását. Tehát nem annak a bizonyos két látványos felszínnek, vagy az egyik technicista megjelenésnek és a másik spiritualitásnak, ami úgy együtt nem nagyon megy. Mint ahogy ezt már mondtam, számomra a parapszichológiai kutatások elsősorban a lényegi önmegismerés olyan eszközét jelentik, amik ebben a mai racionális gondolkodási irányzatban, amiben mi élünk, alkalmasak lehetnek a többség értelméhez való elérésig. Tehát lélekig el lehet érni úgy is, hogy az értelmen keresztül hatolunk oda. Ezzel nem azt mondom, hogy mindenkinek erre van szüksége. Nagyon sokszor szoktam mondjuk így vitázni, vagy beszélgetni különböző vallásoknak és hitrendszereknek a képviselőivel, és nagyon sokszor mondják azt, hogy miért kell ezt ennyire keresni. Hát most miért nem elég az, hogyha én hiszek? Hát van, aki Jézus felé invitál, van, aki Buddha felé, vannak különböző ilyen hevességi fokok, ugye a hittérítésben. Én pedig azt gondolom ilyenkor, hogy a mai világban bizony fontos az értés útján is visszatalálni. Ez itt van bennünk ez a fény, csak pont ezzel a félreértéssel, ami a mai nem tökéletes logikai világlátásnak a szövődménye, saját magunkat elzárjuk. Miután én mondjuk, mint gondolom a hallgatók többsége, materialista szemléletű iskolákban kaptam meg az oktatást, és gyakorlatilag a szüleimet, sőt a nagyszüleiket is materialista felfogású világképben nevelték, teljesen független a hittanóráktól, ne keverjük össze, tehát most a valóságról alkotott elsődleges képet szeretném hangsúlyozni. Azt hiszem, hogy ugyanezen az úton vissza is lehet vezetni. Ahol ma a tudományos parapszichológia tart, és sajnos megint csak információ hiány az egyetlen komoly oka, hogy az emberek ezt nem tudják, az már kezdi nyitni így a léleknek, meg a tudatnak, most vegyük a legszebb tibeti értelembe, akár a tudatnak, azokat a kapuit, amik merem remélni, hogy még időben kinyílnak. Annyit tennék én ehhez hozzá, inkább csak kiegészítésképpen, hogy egy igazi spirituális kutatás sem lehet meg az értelem kutatása nélkül. Főleg pedig, és itt megint csak ugye fontos a mai világot tudomásul vennünk, amikor annyiféle önjelölt mester létezik, hisz egy kis néhány ilyen úgynevezett spirituális könyvnek az elolvasása után bárki olyanokat, akik erről mit sem tudnak, kellőképpen ki tud oktatni, és esetleg egy bizonyos ilyen vezetői szerepet magának kitalálhat. Ez soha nem volt meg a régi korokban. Tehát mindig az volt, hogy tanulmányozták a tudományt, az írásokat, megpróbálták megérteni, és ezzel az értelemmel fölvértezve a hitük meg tudott szilárdulni. Hisz az a hit, ami mögött nincsen egy valódi értelem, az a hit, az vakhit minden bizonnyal, és egy isteni kegy folytán persze ez megerősödhet, és kívánjuk mindenkinek, hogy ez történjen is meg, akinek a hite pillanatnyilag csak egy ilyen szentimentális érzésen alapult, de igazából a biztonságot az adja meg a kereső embernek, hogyha értelemmel tud kutatni, és azt hiszem ez megint egy nagyon fontos kapcsolódási pont. A műsorral és az elhangzottakkal kapcsolatos véleményét ossza meg velünk honlapunkon, melynek címe edesindia.civilradio.hu ékezetek nélkül. Az Édes India műsorát hallották a Civil Rádióban. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Bányai Géza. Legközelebb egy hét múlva, csütörtök délután 5 órakor találkozunk ismét.